яхэнэрэшъ садакъэм яхьылъагъ. Шъо шӏуагъэр зышӏэкӏэ цӏыфхэм тагъэшӏэгъошъ шӏоу ахэмэ алъэгъоу зэрэшъумышӏэнхэм шъуфэсакъ. Арымырмэ шъуятэ лъапӏэу уашъом щыӏэм ӏахьэ шӏухъышъуагъэшъошэщтэп. Арышъ садакъэ зыптыкӏэ цӏыфхэм къэбар емыгъашӏ, синагогхэм ачӏэсхэу, урамхэми ачэтхэу нэпитӏу зиӏэ цӏыфхэм, адрэ цӏыфхэм къэбар зэрэрагъашӏэрэм фэдэу ежьхэм зыщагъэтхъужьынхэм пае шъыпкъэр шъосэӏо. Арэущтэу зышӏэхэрэм яӏахьагъотыгъэх. Ау о садакъэ зыптыкӏэ опэджабгъу ӏофэу ышӏэрэр пӏэсэмэ гумышӏэу орэхъу. Садакъэу оптыгъэр шъэфэу къэнэным пае ащыгъум уятэ лъапӏэу цӏыфхэм шъэфэу ашӏэрэ зылъэгъурэм уиӏахьэшӏу къыуитыщт. Тхьам елъэӏугъэным яхьылъагъ. Тхьам шъуелъэӏу хъумэ нэпитӏу зиӏэ цӏыфхэм зэрашӏэрэм фэдэу шъумышӏы. Цӏыфхэм зэрагъэлъэгъуным пае тхьам елъэӏухэзэ синагогухэми урам къуапэхэми къащыуцунхэр якӏас шъыпкъэр шъосэӏо. Ахэмэ яӏахьагъотыгъэх. Ау тхьам уелъэӏу зыхъункӏэ уиунэ кӏоцӏи ихьажьи пшэр къыфэшӏи уятэ лъапӏэу цӏыфхэм амылъэгъурэм елъэӏу. Ащыгъум уятэ лъапӏэу цӏыфхэм шъэфэу ашӏэрэ зылъэгъурэм уиӏахьэшӏу къыуитыщт. Тхьам шъузелъэӏукӏэ бащэ шъумыӏо. Хымэ лъэпкъхэм зэрашӏэрэм фэдэу сыдапӏомэ ахэмэ гущыӏабэ къаӏомэ ятхьэлъэӏухэмэ тхьэр къядэӏуну мэгугъэх. Арышъ ахэмэ зэрашӏэрэм фэдэу шъумышӏы. Сыдапӏомэ шъо шъуелъэӏуным ыпэкӏэ шъущыкӏагъэр шъуятэ лъапӏэм ешӏышъ ары. Мырэщтэу тхьам шъуелъэӏу. О тетэ лъапӏэу уашъом щыӏэр. Цӏэ цӏыфхэм агъэлъапӏэу орэхъу. Уитетыгъошхо къэрэкӏу. Узыфаер уашъом зэрэщыхъурэм фэдэу чӏылъэми щэрэхъу. Хьалыгъо тищыкӏагъэр непэ къытэт. Мыхъунэу тшӏагъэхэр къытфэгъэгъух. Дэмыхъун къытэзышӏагъэхэм зэрафэдгъэгъурэм фэдэу шайтаным псэкӏо тигъэшӏэнэу фит умышӏы ащи тыщыухъум. Мыкӏуадыжьын тетыгъошхори лъэкӏыныгъэшхори щытхъушхори о уех. Амин. Цӏыфмэ мыхъунэу ашӏагъэхэр зафэшӏыгъухэкӏэ шъуятэ лъапӏэу уашъом щыӏэм шъори мыхъунэу шӏагъэхэр къыщыгъэгъущтых, къыпигъэхъуажьыгъ Иисус. Ау цӏыфмэ мыхъунэу ашӏагъэхэр шъо зафэшъумыгъэгъухэкӏэ шъуятэ лъапӏи шъо мыхъунэу шӏагъэхэр къыщыгъэгъущтхэп. Нэкӏыным яхьылӏагъ. Ащ фэдэу шъунэкӏы зыхъукӏэ нэпитӏу зиӏэ цӏыфхэм афэдэу зышъумыгъэнэшхъэй. Сыдапӏомэ зэрэнэкӏыхэрэ цӏыфмэ арагъэлъэгъуным пае ахэмэ анахэ зэхагъахьэ шъыпкъэр шъосэӏо. Ахэмэ яӏахьагъотыгъэх. Ау о унэкӏы зыхъукӏэ цӏыфхэм ащыгулъамытэу уятэ лъапӏэу цӏыфхэм амылъэгъурэм изакъоу зэрэунэкӏырэм гулъытэным пае дэгъэ лъапӏэ пшъхьэщыф унэгу итхьакӏы. Ащыгъум уятэ лъапӏэу цӏыфхэм шъэфэу ашӏэрэ зылъэгъурэм уиӏахьэшӏу къыуитыщт. Уашъом мылъхушхо щышъугъой. Чӏылъэм мылъхушхо щышъумыугъой. Сыдапӏомэ хъунэмрэ улъинымрэ чӏылъэм щыӏэр щагъэкӏоды. Тыгъуакӏохэми чӏылъэм щыӏэхэр атӏэкӏых ыкӏи атыгъух. Ау уашъом мылъхушхо щышъугъой. Хъунэми улъинми ащыдэжьым щагъэкӏодырэп. Тыгъуакӏохэми щатӏэкӏырэп ыкӏи щатыгъурэп. Сыдапӏомэ о уимылъхушхо здэщыӏэм угуи щыӏэщт. Пкъым иостыгъэ. Пкъым иостыгъэр нэр ары. Арышъ о унэпсаумэ о пкъи зэкӏэ нэфынэщт. Ау о унэдэимэ о пкъи зэкӏэ шӏункӏыщт. Арышъ о пхэлъ нэфынэр шӏункӏымэ ашӏункӏыгъэр сыдэу шӏункӏыгъэшху. Тхьэмрэ ахъщэмрэ. Зы цӏыфыр тхьэматитӏум афэлэжьэн зэкӏыщтэп. Езыр ӏуджэгъунышъ, адрэр шӏулъэгъущт. Езым шыпхъу фыщытынышъ, адрэр зэрипэсыщтэп. Шъо тхьэми ахъщэми шъуафэлэжьэн шъулъэкӏыщтэп. Гумэкӏыным яхьылӏагъ. Арышъ шъосэӏо. Сыда тшхыщтыр, сыда тызэшъощтыр шӏоу шъущыӏэныгъэ пае шъумыгумэкӏ. Сыда тщыгъыщтыр шӏоу шъупкъы пае шъумыгумэкӏ. Гъомылэм нахьи щыӏэныгъэр нахь лъапӏэба, щыгъыным нахьи пкъыр нахь лъапӏэба. Ошъогум щыбырэ бзыухэм шъуеплъ. Ахэмэ чылапхъ япхъырэп, лэжьыгъи къахыжьырэп, конхэм аратэкъожьырэп. Ау щытми шъуятэ лъапӏэу уашъом щыӏэм ахэр егъашхэх. Шъо ахэмэ анахьи бэкӏэ шъо нахь лъапӏэба. Гумэкӏынымкӏэ хэта шъо шъуащыщэу зыщыӏэныгъэ зысыхьат закъокӏэ зезыгъэукӏыхьан зылъэкӏыщтыр. Щыгъыным пае сыда шъузыкӏэ гумэкӏырэр? Губгъо къэгъахэм якъэкӏыкӏэ шъуеплъ. Ахэр лажьэхэрэп, цхиаджырэп. Ау сэ шъосэӏо, ежь пачъыхьэ Салимэн сыд фэдизэу дахэу кӏэракӏыщтыгъэми ахэмэ ащэу зыгорэм фэдэу фэпхьагъэу щытыгъэп. Ауцэу губгъом непэ житэу неущ хьакум радзэжьыщтыр تمراش تو زیغان چراتی چه اشنحه شو بچه نحه شو اجره چن با شو اشخون نغازی ما چه خر عرس سداد شخشتر یه سداد زششتر سداد شغشتر اش اش مگو ما چه سداب اما اشفده او پستوری عره دونم چه تلب خر زلتخو خرر از پستوری شو زرشو هیچار شو تلب و واسمش ام یه سه او پرابسو تحامی چه تغوش خوی او فخمر تحامی سبقاغر اوورسویت یتانا او پستوری قش اچه حشت عرس نیوشره مافم شفمگو مچ نیوشره مافره جز حفگو مچ جشت سداب اما زفگو مچ جن یقن اوف صدر مافی اشاره.